groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Kolejne kraje zgłaszają problemy w związku z globalną awarią w systemach Microsoft. Polska jest w niewielkim stopniu dotknięta tym problemem. 18 lat więzienia dla amerykańskiego dziennikarza chce rosyjska prokuratura. Wyrok zapadnie jeszcze dziś. Zaginiony, odzyskany. Policjanci z Poznania wpadli na trop obrazu, który zniknął podczas wojny. Coraz więcej krajów zgłasza problemy w związku z globalną awarią w systemach Microsoft. Premier Donald Tusk poinformował, że jest na bieżąco informowany przez służby. Przekazał, że w Polsce awaria ma ograniczony charakter i nie zagraża bezpieczeństwu państwa. O tym, że Polacy nie mają powodów do obaw w związku z globalnymi utrudnieniami, mówił w Polskim Radiu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To tak jakbyście sobie państwo wyobrazili, że czasami macie problem ze swoim komputerem, bo coś się zawiesi, coś nie działa. Czasami krócej, czasami dłużej, ale nie powoduje to, że możecie przejść w stan paniki, zastanawiać się na przykład, czy pójdziecie do banku, wypłacicie pieniądze. W Polsce większość rozwiązań bazuje na własnej, niezależnej infrastrukturze IT, a nie na systemach chmurowych dostarczanych przez gigantów technologicznych. Dlatego w naszym kraju skutki awarii są ograniczone, wyjaśnił Emil Stojek z Centralnego Ośrodka Informatyki. Musimy sami zadbać o niezawodność i bezpieczeństwo tej infrastruktury, ale jednocześnie uniezależnia nas od takich globalnych awarii dostawców chmurowych. Więc na tę chwilę nie obserwujemy żadnych reperkusji związanych z awarią w firmie CrowdStrike, która dostarcza oprogramowanie zabezpieczające antywirusowe do m.in. Microsoft, do usług Microsoft 365. Chaos panuje natomiast na amerykańskich lotniskach. Główne linie lotnicze Stanów Zjednoczonych uziemiły swoje samoloty. Sekretarz transportu USA Pete Buttigieg w mediach społecznościowych poinformował, że w zaistniałej sytuacji amerykański rząd będzie egzekwował od wszystkich linii lotniczych ich obowiązki związane ze zaspokojeniem potrzeb pasażerów. Według Federalnej Administracji Lotniczej wszystkie loty kilku głównych amerykańskich linii lotniczych, w tym Delta, United i American Airlines, zostały uziemione w piątek rano z powodu problemów z komunikacją. Pracujemy nad przywróceniem systemów. Wstrzymujemy wszystkie samoloty na lotniskach odlotów. Rejsy, które już znajdowały się w powietrzu, kontynuują podróż do miejsc docelowych, oficjalnie informuje United Airlines. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Nie tylko lotniska mają problemy. W Niemczech dwa szpitale w Lubece i Kiloni poinformowały, że z powodu awarii musiały odwołać planowe operacje. W Japonii wstrzymano połączenia kolejowe, w Australii i Nowej Zelandii zakłócona jest praca m.in. mediów i banków. Rosyjska prokuratura zażądała 18 lat więzienia dla amerykańskiego dziennikarza Ewana Gerszkowicza. Korespondent The Wall Street Journal został zatrzymany w ubiegłym roku w Jekaterynburgu. Moskiewski reżim oskarżył go o prowadzenie działalności szpiegowskiej, w tym zbieranie materiałów na temat jednego z zakładów zbrojeniowych. On sam odrzuca oskarżenia. Wyrok ma zostać ogłoszony jeszcze dziś. Zaginiony podczas wojny obraz Kajetana Stefanowicza, śmierć ułana, odzyskali policjanci z Poznania. Przed 1939 rokiem płótno należało do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Policjanci pojechali do Gniezna, bo mieli informację, że mieszka tam osoba, która chciała wystawić obraz w internecie, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Na miejscu okazało się, że trafili do mieszkania kolekcjonera staroci. Gnieźnianin powiedział policjantom, że w kwietniu tego roku skontaktował się z nim mężczyzna z Płocka, który chciał sprzedać właśnie różnego rodzaju medale, ale także inne starocie, ale podczas transakcji pokazał mu również obraz. Gnieźnianin nie był nim zainteresowany, jednak porobił zdjęcia i zgodził się wystawić je w internecie. Idąc tym tropem, policjanci pojechali do Płocka, tam odnaleźli właściciela zaginionego obrazu. Tłumaczył, że płótno dostał jako podziękowanie od emerytowanego żołnierza Ludowego Wojska Polskiego. Badania potwierdziły autentyczność akwareli, która wróci teraz do zbiorów na Wawelu. Polscy jazzmeni przez muzykę chcą zaapelować o zaprzestanie wojen i wsparcie młodzieży w Ukrainie. Koncert Music for Peace odbędzie się w niedzielę 28 lipca w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Mówi jeden z pomysłodawców projektu, basista i kontrbasista jazzowy Wojciech Mazolewski. Jest to nasz apel przeciwko używaniu przemocy jakiejkolwiek na świecie i to jest przeciw przemocy i wojnie. Naszym celem i takim podstawowym pomysłem na to było to, żeby pomóc młodym ludziom, dzieciom w tej trudnej sytuacji, przede wszystkim psychologicznie, przez działania artystyczne.

Agnieszka Uprzańska przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński. Zapraszamy na te dwie godziny, podczas których myślę, że będziemy przemierzać bardzo wiele miejsc, ale także bardzo wiele treści. A teraz gdzie ruszamy? No pewnie, że do Bogoty. Ale to jest płyta. Mio Latino Sufrimos. To jest utwór, album Latino America Sufre, czyli moja Ameryka Łacińska cierpi. To jest ostatnie wydawnictwo Meridianów, jak o nich mawiają, przynajmniej tak mawiają w Bogocie, tak mawiają w Kolumbii. Meridianów, czyli składu Meridian Brothers, szalonych chłopaków, którzy gdzieś starają się, nawet nie starają się, oni po prostu to robią, rozkładać kumbię na czynniki pierwsze i wrzucać ją w taki psychodeliczny klimat. Dokładnie tak jak to usłyszeliśmy przed chwilą. A co usłyszymy teraz? Teraz na pewno usłyszymy Huberta Zemlera. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Fantastycznego perkusistę, kompozytora, producenta muzycznego, bardzo dużo improwizującego, ale także działającego na pograniczu bardzo wielu gatunków. Porozmawiamy sobie dzisiaj o twojej muzyce, o tym, co robisz, ale także o pewnym festiwalu, który już niebawem, w pierwszy weekend sierpnia. Ten festiwal od razu razu powiem, nazywa się Sanatorium Dźwięku i odbywa się w Sokołowsku, ale zahaczmy trochę o meridianów, bo jeżeli ktoś po drugiej stronie jeszcze nie zmierzył się z kumbią w takim wydaniu, to jest to taki rodzaj muzyki, który ciebie jako dokładnie człowieka, który lubi brać coś, co jest korzenne, czasem klasyczne i wywracać na drugą stronę, to jest ten rodzaj brzmienia, który cię gdzieś tam podbudowuje, kręci? No, na pewno ja lubię wszelkie te objawy muzyki, która troszeczkę się wyłamuje spoza nurtu głównego. Teraz już oczywiście nurt główny to gdzieś tam przestał płynąć, ponieważ mamy internet i jest 50 tysięcy nurtów i ocean, ale rzeczywiście tutaj Meridian Brothers to ja z kolei poznałem przez to, że ten przez skład, oni się nazywają Los Wamblers de Iquitos i to jest z lat 60. Taki właśnie południowoamerykański zespół, który wydał taką składankę Roots of Chicha i to jest psychodeliczna taka kumbia funkowa. I ja w tej płycie się zakochałem, słuchałem w kółko, miałem w samochodzie kompakt i właśnie ten zespół Meridian Brothers i Los Piranhas, drugi zespół, który jest podobny. Los Piranhas, tak, no przecież. Tak, dlaczego są... jeszcze w Terra Cultura nie było Los Piranhas? Los Piranhas jeszcze bardziej taki wykręcony on jest. No, oczywiście mi to zupełnie, to mi bardzo pasuje. Właśnie lubię ten rodzaj takiego przełamania trochę poczucia humoru a też rzeczy, oni też świetnie grają, więc to jest takie fajne połączenie luzu z energią i lubię to brzmienie rzeczywiście. Lubię muzykę w sumie z Ameryki Południowej. Bardzo lubię brazylijską muzykę, ale też te latynoamerykańskie też są bardzo ciekawe. No i oczywiście afrokubańskie rytmy są dla mnie super inspirującym zawsze czynnikiem w mojej pracy nad rytmem. Zresztą o tym sobie za chwilę porozmawiamy, bo ta praca nad rytmem to jest tak, że to, o czym dzisiaj będziemy się tutaj rozwodzić, czyli trochę o festiwalu Sanatorium Dźwięku. Jesteś tutaj reprezentantem trochę festiwalu, ale reprezentantem muzycznym, który świetnie wpisuje się w tegoroczny program. Ja jeszcze o tym programie odrobinę opowiem, ale dobrze, że mówisz o tym rytmie, bo na tej latynoamerykańskiej muzyce rytmu można się uczyć. Szczególnie jeżeli mówimy z takiej perspektywy europocentrycznej czy anglosaskiej, gdzie ten rytm zupełnie inaczej przebiega. To metrum jest zupełnie inne. To nie jest trochę taka dziwna dla nas i obca sytuacja, kiedy zbijamy się po raz pierwszy z takimi brzmieniami? No to jest temat na taką bardzo długą audycję. Tak, no prawda. Świetnie, oczywiście, od razu ją umówmy. Oczywiście, tak, oczywiście ten... To, co znamy w europejskiej muzyce popularnej, no to jest bardzo prosty zazwyczaj rytm, jakiś taki wywodzący się z piosenek po prostu, które ewoluowały takiego stylu. Ale na świecie istnieją takie kultury rytmu tak zwane. Jest to właśnie Afryka cała w zasadzie, choć Afryka Zachodnia ma najbardziej... takie skomplikowane struktury i najbardziej takie dopracowane pionowo, że tak powiem, że tam się dużo dzieje po prostu w planach i to wszystko zaplanowane. I oczywiście przez kolonializm Ameryka Południowa siłą rzeczy pochłonęła te rytmy, przetworzyła na własną modłę, mieszając się z lokalnymi kulturami i z kulturą białych i powstały kolejne dziwne twory i to są właśnie kultury, które komunikują się rytmem. Czasami tylko i wyłącznie są zespoły perkusyjne, prawda? Czyli czegoś, czego nie było w Europie Zachodniej nigdy. Bębny były niezbyt popularne. Kościół zabraniał wnosić do kościoła. Nie wolno było grać synkop. Muzyka u nas w Polsce przetrwała w oberkach, tak? Czy w mazurkach i w muzyce tradycyjnej i tam rzeczywiście słychać ten korzeń kultury rytmu i jestem pewien, że dobry muzykant taki grający oberki by się świetnie dogadał gdzieś w Ameryce Południowej muzycznie, bo ponieważ to są te same korzenie, więc jeśli do tych korzeni wrócimy, to wszystko się staje dość proste. To jest ten moment, kiedy od razu zapowiadam, że spotkamy się z Hubertem Zemlerem kiedyś, no, na dłużej może. Wymyślimy sobie jakąś formułę, znajdziemy tutaj jakieś miejsce, wymusimy tutaj jakąś godzinę, zmieścimy się w godzinie? Może. Może, no dobrze, to zaryzykujmy może dwie. Agnieszka Łukasiewicz, która steruje naszym lotniskowcem, powiedziała, że koniecznie musi usłyszeć los Pieranias, więc ja zapowiadam wszem i wobec wszystkim także, którzy są po drugiej stronie, że los Pieranias pojawi się w przyszłym tygodniu. Ale ruszmy też tropem tych twoich zainteresowań i przede wszystkim tego, jak mocno rozwijasz swoją wyobraźnię muzyczną, sięgając do bardzo wielu gatunków, ale sięgając też do tego, co właściwie jest na biegunach. Do tradycji to raz, a dwa do awangardy. Niby wydawałoby się, że bardzo odległe są to rejony, ale ty gdzieś upodobałeś sobie balansowanie pomiędzy bardzo szerokimi spektrami muzycznymi. Mam teraz w dłoniach właściwie taki powód też trochę naszego dzisiejszego spotkania. Płytę, której tytuł brzmi Poemat Toksyczny. Płytę nagraną z Markiem Mosiem i orkiestrą AUXO. Przepiękny muzyczny materiał, który właściwie uzmysławia nam, co to znaczy podróżować z muzyką. Co to znaczy włączyć sobie płytę. Nie wiem, czy ktoś włącza sobie jeszcze płyty CD. Może tak, może nie. Będzie jeszcze winyl we wrześniu, więc będzie trochę prościej, bo są tylko dwie strony. No i tylko dwie strony i trzeba przełożyć. To jest tak, ale ten wtedy problem. Się herbatę robi. Nie? A, i wtedy, ale tak szybko robisz herbatę? No. To nastawić trzeba wcześniej wodę. Nie może być taka gorąca na herbatę, przecież woda musi mieć 80 stopni. Hubert Zemler i mamy od razu obsługę. Obsługę muzyczną przy okazji adaptera i zrobienia herbaty. Ale można także znaleźć ten materiał w cyfrowej wersji, chociażby tak, na Bandcampie. I polecam go posłuchać w całości, ponieważ dokładnie to jest coś o muzycznej podróży. O tym, że włączamy sekwencję i nie możemy skończyć. Nie możemy wyłączyć, nie musimy przełączać na żaden kolejny utwór. To po prostu płynie. Tak, no przede wszystkim chciałem tu podkreślić, że to jest zapis koncertu. Więc tam nie było przerw na herbatę. To nie jest takie długie, to jest 30 chyba 8 minut, jeśli pamiętam, czy 30, coś takiego. I chyba każdy tyle wytrzyma, chociaż w dzisiejszych czasach ciężko kogoś na pół godziny zatrzymać. Ale to chodziło o to, że to jest koncert, ten podział na utwory, to jest mój osobisty podział, który dokonałem po skomponowaniu, po wykonaniu i przy pracach przy wydawniczych, ponieważ znając realia dzisiejsze, no wiadomo, że jednak te krótsze formy się też lepiej można je prezentować, ale to są logiczne podziały. Rzeczywiście ten utwór ma te części, to nie jest tak, że ja jakoś tak zupełnie losowo te podziały stworzyłem. Rzeczywiście tam są te części, one były tak zapisane, chociaż jakby no najlepiej się tego słucha ciągiem, bo ja nawiązuję do części poprzednich. No to jest tak trochę, jakby się słuchało jakiejś tam symfonii, które też mają części, ale jednak fajnie całej posłuchać, prawda? To jest trochę, bo to jest nawiązanie do formy klasycznej, jak najbardziej. Ja tym utworem akurat mierzyłem się z, po pierwsze z orkiestrą smyczkową, rzadko miałem do czynienia wcześniej i z taką formą bardziej koncertową, właśnie klasyczną. Niezbyt tutaj starając się jakoś tak to siekać. To miało być godzinny koncert, nie, wyszedł trochę krótszy. Jest moim zdaniem akurat, to jest długość, którą ja jestem w stanie sam wytrzymać. 36 minut to jest też dobry winyl, tyle trwa do 40. Myślę, że to jest dobra długość, także stąd też te podziały na utwory tutaj. Te podziały zresztą są bardzo uzasadnione. Zachęcam, Poemat Toksyczny to jest właściwie, można powiedzieć, że najnowsze wydawnictwo, bo trudno ciebie dogonić, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Mówię dzisiaj ostatnie wydawnictwo, a zaraz może się okazać, że za 5 minut zobaczę, że powstało już coś nowego. Hubert Zemler nie znosi być w próżni muzycznej przynajmniej. Znaczy, to jest, ja od razu też chciałem powrócić do poprzedniego wątku trochę. Ja też, dlaczego ja tak niby skaczę pomiędzy tymi stylami, czy tam światami, no bo ja po prostu nie planuję za bardzo swojej kariery. To nie jest wszystko zaplanowane, tylko ja sobie nagrywam takie płyty, które bym sobie chciał włączyć. A słucham dużo różnej muzyki i czasami czegoś mi brakuje, no to dlaczego sobie nie nagram takiej? I to trochę to jest takie egoistyczne. Ja nagrywam płyty trochę dla siebie tak naprawdę i dlatego no, są takie osobiste zazwyczaj. To nie są projekty, które powstają z konceptu jakiegoś narzuconego. Te koncepty są zdecydowanie nienarzucone. Możemy to prześledzić chociażby zaglądając sobie na twoją stronę. Hubert Zemler jest teraz z nami. To co, zrobimy sobie przerwę. Ja wiem, że cię teraz zaskoczę, bo nie będzie to poemat toksyczny. Poemat toksyczny zostawmy sobie na takie poleżenie na kanapie. Wieczorne na przykład. Wieczorne na przykład. A teraz ruszymy w jeszcze inne rejony, które także lubisz eksplorować. To jest duet bardzo intrygujący. Felix Kubin i Hubert Zemler, który gości z nami w studio. Jest! Udało się! Cel to jest też kolejna taka twoja twarz muzyczna. Twarz podwójna, ponieważ wraz z Felixem Kubinem tworzycie ten duet. Jeden z wielu. I jeden z takich bardzo wielu projektów także, w które wchodzisz jak ryba do wody, wskakujesz. Powiedz trochę o tym, co się już wydarzy w tej odsłonie, która już przed nami w sierpniu, ponieważ sierpień to Sanatorium Dźwięku. Wydarzenie, które odbywa się rok w rok w Sokołowsku i to jest takie spotkanie z muzyką eksperymentalną, z muzyką nową, z muzyką współczesną, ale także z sztuką dźwiękową. Także tam będziesz i to solo. Tak jest. W tym roku po raz kolejny będę w Sokołowsku, chociaż dawno mi nie było. Na początku grałem kiedyś koncert w Kinoteatrze Zdrowie podczas festiwalu Konteksty. To był festiwal w zasadzie performerów. I dopiero później urodziły się ta koncepcja festiwalu dźwiękowego, czyli Sanatorium Dźwięku. Chyba na pierwszej edycji grałem, później przez jakiś czas nie. I teraz znowu zostałem przez Gerarda Lebika i Zuzannę Fokt zaproszony. I zaprezentuję swój utwór, i to jest taki też trochę też koncept, na werbel solo. To jest... nazywam ten projekt Lagom / Umiar. Lagom to jest odpowiednik hygge, czyli taka filozofia skandynawska, w skrócie mówiąca, tylko tyle, ile jest ci potrzebne. Nic ponad swoje potrzeby, czyli jakby nie robić zbędnych rzeczy. Minimalizuj, redukuj. Nie potrzebujesz tyle rzeczy. O to chodziło w tym wszystkim. I ja też... trochę nawiązując do swoich poprzednich projektów solowych, których miałem bardzo dużo instrumentów na scenie, byłem połączonych elektroniką, cały samochód po dach załadowany, i też tak poczułem, że w sumie chciałbym się bardziej skupić na samym dźwięku, na samej muzyce. I trafiła się taka sytuacja, że podczas właśnie koncertu z Felixem Kubinem w Brukseli, po koncercie podeszło do mnie dwóch takich chłopaków, konstruktorów Belgów z manufaktury Mafketel Drums. I okazało się, że oni konstruują instrumenty z odzyskanego drewna. I jako, że Belgia była krajem kolonialnym i mnóstwo egzotycznego drewna ukradła z Konga, więc okna i framugi okienne były robione z mahoniu, właśnie z drewna awzelia, z którego właśnie jest zrobiony mój instrument. Oni te okna podczas jakiegoś remontu, udało im się pozyskać to drewno stare, które miało 100 lat, te framugi, i metodą taką klepkową, beczkową, jakby zrobili dla mnie instrument, werbel, taki głęboki, bardzo ładny, drewniany. Obręcze jego są zrobione z dębu, który też jest odzyskany z mebli jakichś, czyli wszystko jest odzyskane, dajemy temu drugie życie. No i to mnie zainspirowało, że poza oczywistym walorem dźwiękowym tego instrumentu, który świetnie brzmi i mnie inspiruje do grania bardzo. No, wydało mi się to też idealne, żeby zrobić taki projekt właśnie, który podkreśla to potrzebę samoograniczenia jako naturalnej drogi rozwoju, że już nie widzę tego, że jako społeczeństwa, że możemy się rozwinąć gdziekolwiek w jakąś rozsądną stronę, kumulując różne przedmioty, rzeczy, czy tam bogactwa, po prostu musimy się zacząć zwijać. I to wtedy będzie postęp. Że krok w tył będzie postępem. Ja tak trochę to zdefiniuję i uważam, że tak powinniśmy zacząć myśleć, ponieważ wszystkiego jest trochę za dużo. Że ponowne użycie rzeczy jest bardzo istotne. I ta nadprodukcja przedmiotów, które można zamówić sobie w ciągu sekundy w telefonie, kliknąć i ona przyjedzie. Czego byśmy nie chcieli? Przyjedzie to za 2 tygodnie z dowolnego miejsca na świecie. No jest to po prostu droga do jakiejś tam szaleństwa, więc tutaj chciałem zrobić taki projekt, który trochę to podkreśla. Wiem, to jest mały oczywiście kroczek, ale jest to dla mnie istotna rzecz. I to właśnie zaprezentuję w Sokołowsku, jeszcze opierając się też na koncepcjach Johna Cage'a, samych kompozytorskich, jeśli chodzi o samą treść występu, ponieważ festiwal w tym roku również opiera się trochę o ideę Johna Cage'a, który w zasadzie jest ojcem awangardy dwudziestowiecznej. To on pokazał, że muzyka nie musi być tak naprawdę dźwiękiem, tylko się dzieje w czasie. To jest organizacja jakichś wydarzeń w czasie. Więc tam będę się trochę opierał o ideę właśnie realizowania takich partytur troszeczkę graficznych, które sobie właśnie jestem w trakcie przygotowania. No i to w zasadzie tyle mogę powiedzieć. No, Sokołowsko polecam każdemu. To jest pięknie, coraz lepiej, coraz bardziej odrestaurowywane zabytkowe sanatorium między górami, pod Wałbrzychem. W pięknym miasteczku, które kiedyś można było powiedzieć, że jest spokojne, życie płynęło tam. Sobie powolnie, a tu hop, wskoczyła fundacja in situ. Tak, teraz nagle zaczęła to do życia przywróciła tam tak naprawdę. Tak, przywróciła życie, ale też mam wrażenie, że na takich zdrowych warunkach, to znaczy na takich warunkach, o którym trochę też opowiadasz, nie nadmiaru, nie przeciągania tej liny co do wielkości festiwali, bo przypomnijmy, to jest także festiwal filmowy Omasza Kieślowski, to jest oczywiście Sanatorium Dźwięku, na które zapraszamy tutaj wspólnie od 2 do 4 sierpnia. Miejsce zdaje się idealne na to, żeby poprezentować i posłuchać przede wszystkim, przeżyć zarówno tę sferę dźwiękową, posłuchać instalacji dźwiękowych, zanurzyć się w dźwięk, ale także koncertów. Maria Achi, Thomas Anker-Smith, Hania Rani w nowym takim wcieleniu, jakim, proszę zajrzeć do Sokołowska, Jessica Ekomene, Laira Pramuk, czy fantastyczna Mieko Suzuki, Japonka. To są tylko niektóre osoby, które pojawią się w tym roku na Sanatorium Dźwięku. Będzie także Hubert Zemler. Dziękuję ci bardzo w takim razie i zapraszajmy. Niedziela? Niedziela 4 sierpnia. Jeszcze godziny, szczerze mówiąc, nie znam, ponieważ będę tam już wcześniej. Zresztą przelatuję prosto z koncertu z Feliksem Kubinem i właśnie będę tam dzień wcześniej po to, żeby się trochę zaaklimatyzować. Także festiwal będzie trwał już wcześniej. Ja występuję 4 sierpnia. Kto by dbał o godzinę? Do Sokołowska jedzie się wcześniej, to kładzie prawda. Się na trawce albo gdzieś po można pójść w górę na spacer. Naprawdę jest piękne miejsce. 2-4 sierpnia, Sanatorium Dźwięku, Hubert Zemler. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Skoro wywołana została Laira Pramuk, niech wybrzmi jej piękny głos. Laira Pramuk. Także pojawi się na Sanatorium Dźwięku w Sokołowsku z DJ setem, więc to będzie jeszcze inne oblicze tej fantastycznej artystki. A my teraz spojrzymy na bardzo ciekawą sytuację. Ta sytuacja nazywa się Fotografie Zbyszka Siemaszki. Czy kojarzą państwo Zbyszko Siemaszkę? Fantastyczny fotograf, którego wystawy no, można było już oglądać chociażby w Domu Spotkań z Historią. Teraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie także partycypuje w tym, co możemy zobaczyć. A możemy zobaczyć wystawę zarówno plenerową, jak i wewnętrzną, której tytuł brzmi Latając nad Warszawą. Fotografie Zbyszka Siemaszki z lat 60. i 70. A co na tej wystawie się pojawi, o tym już opowie Gosia Jakubowska i jej gość. Powiedzmy trochę o fotografiach, które mamy szansę zobaczyć tutaj na wystawie. One faktycznie są wyjątkowe. Wyglądają chwilami jak kadry z kroniki filmów fabularnych z lat 50., 60. i 70. One tak zresztą miały wyglądać, bo to były bardzo często zdjęcia robione dla tygodnika Stolica. Siemaszko był zatrudniony w Stolicy, potem też pracował dla Perspektyw. To są takie ilustracje do tekstów, które miały też opowiadać, jak to Stolica, o odbudowie Warszawy i rozbudowie miasta, życiu codziennym, ale tutaj jest dużo mniej takich zdjęć reportażowych. To, co jest takie charakterystyczne dla jego twórczości, to są fotografie zmieniającego się miasta. To są też często takie fotografie, które są bardzo wystudiowane, bo tak jak niektórzy fotograficy przedwojenni, on potrafił czekać na to, aż będzie odpowiednie oświetlenie, aż będzie odpowiedni układ chmur. No a ponieważ ukazują jakieś takie kawałki miasta, to oddają ten klimat epoki. Stoimy sobie przy zdjęciu krakowskiego przedmieścia z pałacem Staszica już odbudowanym. No i ten pałac Staszica stoi, pomnik Kopernika też. Przestrzeń wokół niego jest zmieniona. Tutaj mamy asfalt, którym się wtedy zachwycano. No są ludzie, którzy są zupełnie inaczej ubrani. Są samochody, które są kompletnie inne niż dzisiaj. Saturator uliczny, z którego można było sobie kupić wodę sodową albo czystą, albo z sokiem. I tam widać cały jego osprzęt, czyli szklanki, tyle jak czyszczone i do tego się nalewało tą wodę sodową. Szklanek zabrakło już po kilku dniach, bo to szklanka niby drobiazg, ale w domu się przyda. Natomiast w celach płatniczych użyto sporej ilości guzików, numerków od szatni i kapsli od piwa. Automaty pięści nie uznają. Tutaj terapia wstrząsowa nie pomoże. W ten to dość prosty sposób wracamy do niezawodnych wózków. Sprzedawca bowiem pilnuje szklanek i nie chce łykać kapsli. Tutaj to jest czysta architektura. Tam są kasy, jest kiosk ruchu. Tak efektownie oświetlona taka łupina. Wygląda trochę jak latający spodek, który od spodu jest podświetlony i można odnieść wrażenie, że to jest jakiś kadr z filmu science fiction. A są też obiekty tutaj, których nie ma, bo jeżeli podejdziemy sobie do narożnika, spojrzymy na jedno ze zdjęć, to zobaczymy pawilon ze szkła i takich konstrukcji metalowych. Pawilon, który spokojnie mógłby dzisiaj być stawiany gdzieś na jakichś tymczasowych wystawach. A to był pawilon, który przetrwał ładnych kilkanaście lat. Stoi tam, gdzie później wyrósł hotel Forum. I to jest pawilon handlowy, który został zbudowany bardzo szybko, po 56 roku, z myślą o tym, żeby pracownicy, którzy po 56 roku byli redukowani w biurach, dostali pracę, a oni chyba z Ministerstwa Handlu byli, gdzie mogli pracować jako sprzedawcy. W tym artystycznym rozgardiaszu są wyroby rzemiosła, bałtyckie bursztyny, numizmaty i medale pamiątkowe. Te fotografie chyba można podzielić na kilka takich bloków tematycznych, bo znajduje się tutaj architektura, za chwilę widzimy uchwyconych ludzi w trakcie wykonywanej pracy. Dzięki temu wchodzimy do różnych zakładów pracy, czy poznajemy znane osoby, tak jak na przykład Gracjan Lepianko, czyli taki konserwator zabytków, który miał swój warsztat przy krakowskim przedmieściu. Opisy właśnie pan miał przyjemność tworzyć. Skąd pozyskiwał pan te informacje dotyczące Zbyszka Siemaszki i tych fotografii konkretnych? Patrzę i widzę. To się zbiera przez całe życie, takie informacje. Chodzę po mieście dużo, więc widzę zmiany nieustające. A gdzieś tam w głowie to się zapisuje. To z tego korzystam, no ale nie tylko, no bo też ze źródeł różnych. Tych stolic, dla których on robił fotografię, bo wtedy mamy kontekst, wiemy, dlaczego akurat taką fotografię zrobił i kto mu to zlecił. Siadam i staram się to napisać też w miarę dowcipnie. Interes się rozwija, ale brakuje pomieszczeń na składy. W ten sposób salon zamienił się w ciasne biuro, pełniąc równocześnie rolę magazynu, pakowni i na dodatek komory celnej. Na samym końcu wystawy znajduje się piękna sala, w której te zdjęcia Zbyszka Siemaszki zostały podświetlone. Tak, ta część, która ukazuje nocną Warszawę, poprzez to, że te zdjęcia są na takich specjalnych kasetonach podświetlone od dołu, sprawia wrażenie, jakbyśmy naprawdę wchodzili w tą przestrzeń. Jak w opowieściach z Narni, że można wpaść do obrazu. I tutaj wpadamy i to jest fantastyczne, bo ja pamiętam, jak chodziłem tymi nocnymi ulicami. Przede wszystkim te zdjęcia pokazują to, co jest unikalne naftowego w ogóle w Polsce z czasów PRL-u, czyli neon z lat 60., z lat 70., który nie był neonem komercyjnym, a był wybitnym dziełem sztuki. One miały tworzyć pewien pozór wielkomiejskości Warszawy. Ta Warszawa miała dorównywać zachodnim miastom, krucza jak Aleje Jerozolimskie, okolice Placu Konstytucji i tam były naprawdę fantastyczne rzeczy. Stołeczne neony spełniają ważną rolę. Informują, uczą, bawią, patronują przedsiębiorstwom o nazwach poetyckich i symbolicznych. Piękna ta Warszawa w oczach Siemaszki, naprawdę. Jakoś mnie ujmuje, bije z tych fotografii jakiś blask. Tak, tak, ta Warszawa jest tu piękna. Ona naprawdę jest nieprawdziwa, bo ona jest wyidealizowana. To trochę była jednak propaganda, ale też nie do końca, bo fotografia jest zawsze czymś subiektywnym. Pokazuje tylko mały wycinek rzeczywistości, nigdy całości. Nie pozostaje nam nic innego zatem, jak wyjść z wystawy i nieco innym okiem zerknąć na architekturę Warszawy. Dokładnie tak. O tym przekonuje Gosia Jakubowska. Informuje, uczy, bawi. To jest to, co nam dobrze w uszach dzisiaj gra. Gracjan Lepianko do tego. Ja zanotowałam sobie te wszystkie hasła. Saturatory, rozwijające się interesy. I oczywiście Warszawa. To wszystko na fotografiach Zbyszka Siemaszki. Zachęcam, żeby zaglądać na stronę domu spotkań z historią w Warszawie. dsh.waw.pl. Tam znajdziemy wszystkie szczegóły. A my teraz z Warszawy pomkniemy do Afryki. Awon logun aye toro pole mu mi won le tami ni koko won le dori kodogo pako sibe ko la won le sado wole ti boko eru ti mo ni koko wole lo fe la won were sare lo ra ni kongo service down everywhere but network pe tono si si di emi ni pose awon re mi tornado pusi obi avocado amu pele mazuka ko awa o kimba were ko labo rodi ruka tornado pusi obi avocado awa Mango mi ko wale ko wale ah ah Washa mi ko wale ko wale ah ah Wago mi ko wale ko wale ah ah Washa mi ko wale ko wale ah ah In the hood mi yele gumi gala gala Were wan bi e ma sare kaba kaba Ori ba buru a ma se jaga jaga Wale lori mic mama rap ya ma yama E ba lo gbo se e ba lo gbo se Ko se ni ti fun yin ko se ni ti fun yin e ba lo gbo se e ba lo gbo se certificate ni useless ah Ura won re mi tornado pusi obi avocado amu pele mazuka ko awa o kimba were ko labo rodi ruka tornado pusi obi avocado awa Mi ma lo pe ni jakokuta o kolo meran bi fali pupa but they dey like it said that me lioness e mi mo lare ke to pupa sole ka so ke koko taya mi kini buruku ma lo be laya mi oko lo se bi pe wole fire mi ora la la ma mo fi se magami e ba lo gboshe e ba lo gboshe ko se ni ti fun yin ko se ni ti wi ayin e ba lo gboshe e ba lo gboshe certificate in useless Auntie Razor, ciotka Razor, można by było pomyśleć, ale żadna z niej ciotka, tylko bardzo młoda dziewczyna, Nigeryjka, która fantastycznie teraz trzęsie afrykańską sceną alternatywną. Śpiewa i rapuje w swoim rodzimym języku, ale także po angielsku. Świetnie sobie radzi i mam nadzieję, że będziemy ją coraz częściej oglądać tutaj na koncertach w Europie. Kogo będziemy mieli okazję zobaczyć na festiwalu African Beats. O tym przekonamy się już teraz. Mam nadzieję, że ze mną Urszula Tarasewicz. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo. African Beats Festival to jest... Halo, halo. O, świetnie, mamy. Ha, zwycięstwo to się nazywa. Jesteś? Tak, jestem, przepraszam. Nie ma za co przepraszać, fantastycznie, że się słyszymy. Ten przydługi mój wstęp, którego w ogóle nie musisz pamiętać, tylko zainicjował to, że wybieramy się na African Beats Festival. To od 9 do 11 sierpnia. Ula Tarasewicz jest z nami. Masz w swoich dłoniach wszystkie narzędzia, żeby o festiwalu opowiedzieć, a ruszamy na dosyć taką specyficzną imprezę, na takie spotkanie do Dworku pod Wiechą w Kawęczynie koło Warszawy. Bardzo piękne, urocze miejsce. Festiwal też jest nie za duży, nie za mały, lecz w sam raz, jak na te okoliczności przyrody. No i tam afrykańska kultura w bardzo szerokim wymiarze. Tak, jest to młody festiwal, African Beats Festival, to jest jego trzecia edycja w Kawęczynie. Jest to piękne spotkanie naprawdę z kulturą afrykańską, wspaniała muzyka. Mieliśmy do tej pory no, mega gwiazdy, już dwa razy mogliśmy oglądać na scenie po prostu niesamowitych artystów. Teraz będzie to trzeci raz i no, naprawdę z całego serca zapraszam, abyście Państwo przyjechali. To jest niedaleko Warszawy. Łatwo też z Łodzi, z każdego innego miasta w Polsce. Tak, to prawda. Gorzej jest potem, kiedy staramy się do Kawęczyna dostać. Autobusy dobrze jadą? Tak, można się dostać też takim publicznym rowerem. Publicznym transportem. Na przykład. My też rowerem. Wpław rzeką. My też także dojeżdżamy. My też dojeżdżamy, jest świetne pole namiotowe, bardzo fajne sanitariaty, wygodne naprawdę miejsce, dużo przestrzeni, nikt nikomu na głowie nie siedzi, bardzo, bardzo miła atmosfera, pełno lasu dookoła, park krajobrazowy, jabłonie. Jeszcze, to znam, jeszcze jabłonie do tego. Ale przede wszystkim kultura afrykańska w tym wymiarze muzycznym, ale nie tylko. Opowiedz trochę o pomyśle na ten festiwal, ponieważ oczywiście Afryka to ogromny kontynent i nie wszystko można opowiedzieć, szczególnie na jednym wydarzeniu podczas dwóch czy trzech dni. Ale tutaj jest jakiś taki klucz, który od lat można zauważyć. Tak, pomysłodawcą jest Jakub Malinowski, to jest agencja Perspektywy i oni po prostu bardzo, bardzo promują tą muzykę afrykańską w Polsce. To nie jest jakby taki wielki trend i bardzo popularny jakby ruch, ale zdobywamy coraz więcej jakby publiczności. Oprócz muzyki znajdziecie tam Państwo rozmowy z podróżnikami i myślę, że to jest taki naprawdę mocny punkt programu, bo są to opowieści z pierwszej ręki o podróżach przez cały kontynent. My tak jak mówimy, Afryka, no, tam jest tyle specyficznych i innych i różnorodnych kultur, że naprawdę warto właśnie posłuchać takich personalnych opowieści z tych wyjazdów. Oprócz tego znajdziemy tutaj kino z filmem afrykańskim, to są afrokamery i to też jest niesamowite, bo jednocześnie słyszymy muzykę ze sceny, możemy pójść na kino, a możemy też porozmawiać o podróżach afrykańskich, także myślę, że tam jest też bardzo dużo edukacji w tym miejscu. A muzycznie chociażby Kabusa Oriental, Koir, Madu Konte, Ablaye Badji Band, bardzo wielu muzyków i składów, o, Bombino, fantastyczny także solista. A kogo ty byś poleciła najbardziej? No tak, no ja jestem fanem mega Bombino. Już widziałam dwa koncerty w tym roku, także jest w świetnej formie. To jest dla mnie po prostu takie przeżycie, no to przenosi po prostu na pustynię, na Saharę Zachodnią, całą sercem i całą taką wibracją. Ale na pewno Kabusa Oriental Choir to jest coś nowego, bo to już jest trochę taki gospel. Także te style, które się pojawią na festiwalu, to nie jest jakby taka jednorodność. To jednak znajdziemy tam przeróżną muzykę. Są też bandy polskie, które mają taki style world music i taki afro beat. Także też coś takiego Państwo tutaj znajdziecie. Sona Jobate to jest przepiękna wokalistka, kompozytorka, z Gambii, ona jest też wirtuozką kory, no to jest tak samo przepiękne przeżycie zobaczyć ją na scenę. Ona była 2 lata temu i ludzie no, przyjeżdżali tylko po to, żeby ją zobaczyć na przykład. Także ona totalnie też skradła, myślę, serca polskiej publiczności. afrikanebeats.pl to jest strona, na której zobaczymy szczegóły. Przypomnij miejsce i czas, kiedy spotykamy się na African Beats Festival? 9-17 sierpnia, to jest piątek do niedzieli, Kawęczyn, Dworek pod Wiechą, 30 km od Warszawy. Zapraszamy bardzo serdecznie. I Urszula Tarasewicz, którą na pewno będzie można tam na miejscu spotkać. Świetnie, że wywołałaś polskich artystów, bo teraz dokładnie gdzieś już nam tutaj zaczynają wibrować Moribaya, czyli skład artystów z Polski, Australii, między innymi też Burkina Faso, ale także Ukrainy, więc z nimi pożegnamy pierwszą godzinę, a słyszymy się tuż po 14. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w MediaMarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool w zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę?